Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 dzień maja, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Polacy wybrali 52 eurodeputowanych. Jaka będzie ich siła w europarlamencie? O tym za chwilę nasza korespondentka. Część mieszkańców Krakowa żąda od miasta 15 milionów złotych odszkodowania za to, że z powodu decyzji urzędników ich działki straciły na wartości. Do grona sprawiedliwych wśród narodów świata dołączyło 23 Polaków. PiS 45,3% głosów, Koalicja Europejska 38,4%, Wiosna 6% głosów, co 6%, co daje odpowiednio 27, 22 i 3 mandaty. To oficjalne wyniki eurowyborów. Chadecy, konserwatyści i socjaliści, do tych frakcji mają trafić Polacy. Deputowani PO i PSL od dawna należą do centroprawicy, deputowani PiSu do konserwatystów. Policy z SLD, którzy weszli z list Koalicji Europejskiej, mają zasiąść w grupie socjalistów. Nieznane są jeszcze plany Wiosny. W prognozowanym przez Brukselę rozkładzie sił Parlamentu Europejskiego deputowani tej frakcji na razie są w kategorii inni. Jaką pozycję mają grupy, do której trafią Polacy i jaką siłę będą mieć w nich nasi europosłowie, sprawdzała to Beata Płomecka. Ostatnie dane mówią o tym, że największą grupą polityczną pozostaną chadecy, a w tej grupie drugą co do wielkości delegacją narodową będą Polacy. Będą mieć zatem prawo do obsady ważnych stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego, w komisjach czy samej frakcji. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w Polsce, zdominuje grupę konserwatystów. Europosłowie PiSu będą wiodącą siłą. Ta grupa jednak, jak sugerują dane spływające z państw członkowskich, odnotuje spadek z trzeciego miejsca na piąte. A to oznacza, że ta frakcja byłaby dalej w kolejce po wysokie stanowiska, bo system premiuje duże grupy. Chyba że konserwatyści nawiążą sojusze i połączą siły z innymi partiami. Wtedy przesuną się wyżej. Najsłabszą siłę przebicia z całej polskiej reprezentacji będą mieć europosłowie SLD. Zasiądą wprawdzie w drugiej co do wielkości frakcji, ale będą dopiero ósmą delegacją narodową. Jeśli do socjalistów dołączyliby europosłowie Wiosny, wtedy polska delegacja byłaby siódma pod względem liczby posłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 15 milionów złotych odszkodowania żądają od władz Krakowa mieszkańcy okolic Zalewu Zakrzówek. To właściciele działek, na których radni uchwalili użytek ekologiczny. Z dnia na dzień ich działki stały się praktycznie bezwartościowe, mówi mecenas Ewelina Paździora, reprezentująca właścicieli. Na tym terenie został wprowadzony całkowity zakaz zabudowy, co oznacza, że ci państwo nie tylko nie mogą sprzedać ziemi deweloperowi, ale nie mogą postawić nawet domu jednorodzinnego, czy też jakiejś rekreacyjnej altany. Jeżeli chodzi o realia rynkowe, oni nie są w stanie spieniężyć tych działek, ani w jakikolwiek sposób ich zbyć. Na taką ziemię nie ma chętnych. Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa, mówi, że ratusz chce rozmawiać o tej sprawie z mieszkańcami. Wartość działek tak znacznie się obniża, że miasto będzie musiało wypłacić odszkodowania właścicielom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest taka sytuacja. Będziemy te sprawy analizować i będziemy z nimi rozmawiać. Na początku marca z żądaniem wypłaty 150 milionów złotych odszkodowania wystąpił do magistratu portugalski deweloper, który kupił na Zakrzówku działki pod budowę bloków. One też zostały objęte terenem użytku ekologicznego. Dzięki postępowi w leczeniu nowotwory krwi coraz częściej są chorobami przewlekłymi, a pacjenci mogą normalnie funkcjonować. Konieczne jest jednak zastosowanie najnowszych terapii, przekonywali eksperci na spotkaniu z okazji Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi. Ten przypada jutro. Specjaliści zwracają uwagę, że potrzebne jest rozszerzenie dostępu do nowoczesnego leczenia. Teraz tylko część pacjentów chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową korzysta z innowacyjnych terapii, podkreśla profesor Krzysztof Jamroziak z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. W Polsce dostęp do tych terapii jest bardzo ograniczony. Mamy dwa programy lekowe, natomiast dotyczą one tylko pacjentów, którzy nawrócili, czy nie dotyczy to pierwszej linii leczenia i w dodatku mają taką niekorzystną zmianę genu TP53. Także jest to ograniczona grupa chorych, rzeczywiście najbardziej potrzebująca. Tym niemniej te terapie są skuteczne właściwie u wszystkich pacjentów. Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. W Polsce co roku diagnozuje się około 2000 nowych przypadków, głównie u starszych osób, ale coraz częściej chorują też młodzi. W sumie choruje około 17 tysięcy osób. Do grona sprawiedliwych wśród narodów świata dołączyło 23 Polaków. Medale i dyplomy dla zasłużonych odebrały w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie rodziny i bliscy uhonorowanych. To odznaczenia nadawane za bezinteresowne narażanie życia dla ratowania swoich żydowskich przyjaciół, sąsiadów, a często obcych ludzi narażonych na zagładę. Katarzyna Ingram. Kto ratuje jedno życie, jakby ratował cały świat, to napis na medalu Sprawiedliwy wśród narodów świata. Stella Silberstein, ocalona przez Józefa Izdebskiego, odznaczonego dziś pośmiertnie medalem, przyjechała na uroczystość z Izraela. Kobieta ukrywała się w domu Izdebskich, aż do momentu, kiedy poczuła, że rodzina żyje w strachu. Dobrze mi było z nimi, ciepło było, piec był taki wielki chlebowy. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest wręczany od 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari mówi, że medal jest najważniejszym izraelskim odznaczeniem. To odpłacenie długu historycznego. Polacy są najliczniejszą grupą odznaczoną medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, studio Tomasz Gorazdowski. No i nie udało się. Hubert Hurkacz przegrał w pierwszej rundzie turnieju French Open z Nowakiem Dziokowiczem. Zacięty był w miarę tylko pierwszy set, wygrany przez Serba do 4, w kolejnych było już do 2 i do 2. Oprócz Nowaka do kolejnych gier awansowali Nadal, Gasquet. Wśród pań dziś za to więcej znanych zawodniczek odpadło niż gra dalej. Woźniacka, Pliszkowa, Gerges, Kornet, Pawluczenkowa, wszystkie odpadły w pierwszej rundzie. Kuba Przygoński i Timo Gottschalk zajęli trzecie miejsce na mecie pierwszego etapu rajdu Kazachstanu, trzeciej rundy Pucharu Świata w rajdach cross country. Dziś do Katarczyka Nasera Alatyeha stracili 3 minuty, ale to dopiero początek. Pierwszy odcinek na rajdzie Kazachstanu za nami, 280 km. Dzisiaj był straszny wiatr, więc start był opóźniony, bo nie mogły latać helikoptery bezpieczeństwa. No ale wreszcie wystartowaliśmy. Od pierwsza część bardzo techniczna, druga część super szybka. 200 na godzinę po pustyni jechaliśmy, więc bardzo szybko. Jesteśmy zadowoleni, dobre tempo. Początek rajdu jutro jest prawdziwy odcinek, bo 400 km. Trzeba się przyzwyczaić do tego terenu w Kazachstanie, bo są miejsca super szybkie, że po prostu czasem lecimy po tej pustyni w trawie, więc często nie widać dokładnie po czym jedziemy, ale trzeba po prostu trzymać gaz. Dłużej niż rajd Kazachstanu potrwa zdobywanie góry Nanda Devi. Co prawda nie ma ona 8000 metrów, ale nie jest to szczyt, na który wchodzi się od tak. Polska ekipa poleciała do Indii i dziś ruszyła do bazy, mówi rzecznik programu Polski Himalajzm Zimowy Oswald Pereira. Poniedziałek to jest taki dzień organizacyjny. Musieliśmy załatwić formalności w Indian Mountaineering Foundation. Udało się wszystko załatwić pozytywnie. Poznaliśmy też naszego oficera łącznikowego, który od teraz będzie już nam towarzyszyć. Udało się też zrealizować zakupy wyprawowe. Przed nami pierwszy dzień podróży busami do Kathgodam. Przed nami 330 km. A potem już zostanie tylko wdrapać się na górę. Tylko. Sergio Ramos poza Barceloną. Wydaje się to prawie nieprawdopodobne, a jednak okazuje się, że może być prawdziwe. Podobno piłkarz poprosił kierownictwo Realu, by pozwoliło mu odejść z drużyny, daleko, do Chin, gdzie zarobi jeszcze więcej pieniędzy niż zarabia. Potwierdza to Marca. Taka sytuacja miała miejsce i podobno prezes Florentino Perez powiedział nie. Ale kropla drąży skałę i nie od dziś wiadomo, że wszystko odbija się o liczbę zer na kontrakcie. Liczba zer na kontrakcie weryfikuje wszystko. Proszę nie czekać na wyniki Giro i czy Majka obroni czwarte miejsce i czy awansował, bo kolarze mają dziś dzień przerwy, za to jutro pewnie przeklinać będą zbliżające się szczyty i podjazdy, a będzie ich wiele, ale to już jutro. O sporcie już dziś po 21 odezwie się do Państwa Adam Malecki. Jeszcze powiedzmy słowo o pogodzie. Nad Polską aktualnie mieszają się dwie masy powietrza. Ciepłego z południa i chłodnego napływającego z nad Morza Norweskiego. Taki układ będzie wywoływał burze, a także spore wahania temperatur. Jeżeli chodzi o burze, synoptycy ostrzeżenia drugiego stopnia wydali dla Śląska, województwa świętokrzyskiego, południa Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Zagrzmi jeszcze dziś wieczorem, w nocy, a także jutro. Gdzieniegdzie pojawi się też grad. W nocy temperatura od 10 stopni na wybrzeżu do 16 na Lubelszczyźnie, Śląsku Opolskim i w Małopolsce. Chłodniej na Pomorzu 8-9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny.

Mary Komasa rozpoczyna dzisiejszy aksamit. Lubię bardzo prywatnie wracać do jej debiutanckiej płyty. Dzisiaj wracam i zawodowo, i z najlepszego możliwego powodu, ponieważ po 20 Mary będzie moim gościem. Już teraz zapraszam na tę rozmowę. Czy radość w roli głównej w audycji takiej jak aksamit pewna do końca nie jestem? Oczywiście i jak zawsze czeka nas wiązanka melancholijnych melodii. Od tego w końcu jest aksamit. Ale pierwsze, które dziś zabrzmią w audycji, ogromnie mnie cieszą. Wspominałam w ostatnim wydaniu audycji Do Południa, że szykuje się na ekranach kin nie lada gratka dla fanów muzyki, film dokumentalny Echo in the Canyon o narodzinach i o powstaniu tego słynnego kalifornijskiego brzmienia na początku lat 60., które inspiruje do dziś. No i dobremu filmowi dokumentalnemu o muzyce oczywiście towarzyszy ścieżka dźwiękowa. Już teraz podpowiem, że bardzo dobra ścieżka dźwiękowa i jeszcze tylko przywitam się z wami. I w imieniu Elżbiety Malinowskiej, która realizuje audycję, ja nazywam się Anna Gacek i tak jak powiedziałam, gdzieś między radością i melancholią zapraszam na to wydanie aksamitu. Właśnie płynie ta ścieżka dźwiękowa do filmu Echo in the Canyon. W roli głównej muzycznie Jacob Dylan, ale towarzyszą mu w każdej z piosenek wspaniali, wspaniali goście. W tym utworze In My Room Fiona Apple. W kolejnym Cat Power. Exactly what you do, how I fell in love with you. Oh, it's true. Oh, I love you. You showed me how to say exactly what you say in that very special way. It's not a trip at all. it to me too, exactly what you do, and now you love me too. Jacob Dylan i Cat Power, ścieżka dźwiękowa filmu Echo in the Canyon. Płyną pierwsze listy, bardzo dziękuję. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. Ścieżka dźwiękowa tego właśnie filmu dokumentalnego nie opuszczała mojego odtwarzacza w ostatnich dniach. Czy jeszcze w ogóle mówi się o tym, że muzyka nie opuszcza odtwarzacza, kiedy już nie słucha się muzyki na odtwarzaczu? Albo nie tak często? Nie opuszczała mnie ta muzyka. O, może w ten sposób. I również bardzo często w ostatnich dniach towarzyszy mi ten utwór. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance. I listen to her hips, I push my kisses to her lips. We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke. Her mouth sets free this captive. Come close to me, free me. Let me untangle the madness that knots you. I drop to my knees and crawl across you. I tell you I've got you. It's fire smoke. So go on, give me 3 days of your body and mine. Time is a blind eye, and I see your mind in my mind's eye. You make me immortal. You take me to space. You are a planet, a place I've not known. Your body is home to rare gods. I kneel at their temple, I'm blown to bits. Gentle, ferocious, we are open. Explosives have nothing compared to these sparks, so let's fall apart and then lie with me breathing in the den of the dark. It's fire smoke. Your mouth sets free this captive. Come close to me, free me. Untangle the madness that knots me. You drop to your knees, you crawl across me. You lick your lips softly. It's fire smoke. The fire rises between us and makes us get on the wrong trains, walk the wrong way, make strangers smile greetings on Lewisham Way. I bathe in this fire. It warms without burning, compels without force, and it turns without turning the world. So please, you keep your purpose, your poise, and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain? 'Cause for so many years my love's been a burden. But now comes this fire to cleanse and restore us, to fuel us and calm us and push us both forward. Kate Tempest i Fire Smoke. I ten utwór jakoś skierował moje myśli w stronę takiej muzyki, gdzie z jednej strony jest piękna ścieżka wokalna, czy w znaczeniu słów tekstu, jak w przypadku Kate często, czy w przypadku wokalizy, jakości wokalu, właśnie talentu wokalisty, a z drugiej strony, jak dużo dzieje się właśnie w podkładzie. I wydaje mi się, że zawsze świetnym przykładem takiego gatunku muzycznego, gdzie ta składanka robiła piorunujące wrażenie, czyli właśnie podkład to było jedno dzieło sztuki, a często zaproszony gościnnie udział wokalny drugie dzieło, że ta sztuka szczególnie udała się tym, którzy tworzyli trip-hop. I pomyślałam, że wrócimy dzisiaj do jednej z najpiękniejszych trip-hopowych płyt, Nearly God. Tricky został zapytany kiedyś w wywiadzie, jak to jest być Bogiem. No, prawie Bogiem. I tak mu to Nearly God zostało, że jedną ze swoich płyt tak właśnie zatytułował. A na tym albumie wspaniali goście. Make a change, amazing. She don't understand a daisy. We've had different days. No more real reason. No more real. Make a Change, gościnnie Alison Moje i Tricky. Piękne posty u mnie na Instagramie. Pani Agnieszka pisze, leżymy i słuchamy, pies i ptaszki w ogrodzie też. I jeszcze jeden wpis. Dzień po święcie matki wracamy razem z jej, święcie mamy, może tak powiem, wracamy razem z jej rodzinnego miasta Gdyni do mojego rodzinnego miasta Kołobrzegu. Jedziemy w stronę słońca, podziwiając pola kwitnącego rzepaku. Bardzo przyjemnie czyta się takie zdania, ponieważ mój telefon przed chwilą odebrał ostrzeżenie przeciwpowodziowo-burzowe i brzmiące w ogóle jak apokalipsa, więc z ogromną przyjemnością czytam o tym, że natura potrafi także być piękna. Czytam także o tym, pisze pani Dominika, pyta właściwie, czy dziś coś będzie na złamane serce. Nie wiem, czy Aksamit jest na pewno audycją leczącą złamane serca, albo odnoszącą się do tematu. Nie jest taka idea z pewnością tych poniedziałkowych dwóch godzin. Ale pani Dominiko, życzliwie powiem, że być może na najbliższe prawie 7 minut nie będzie pani za blisko radioodbiornika, bo teraz będzie jedna z najpiękniejszych miłosnych piosenek. Pomyślałam w ubiegłym tygodniu, kiedy w kontekście Nicka Cave'a cytowałam jego miłość do Niny Simone i słuchaliśmy wspólnie jednej z jej piosenek, że Niny Simone w Aksamicie nigdy dość. give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind and wild is the wind. Pani Beata pisze, ma pani rację, Niny Simon nigdy dość. Może to jest jakiś pomysł na wakacyjne wydania aksamitów, kiedy jest trochę spokojniej w temacie nowości, aktualiów i zdarzeń, by chłodzić się nieco, mam nadzieję, po upalnym dniu właśnie muzyką Niny Simon. Na pewno do tego tematu wrócimy. Napisał do mnie pan Piotr, napisał tak, niebywałe, Kowal, Rockers, wyznawca pana Wojciecha Mana siedzi w swojej kuźni zasłuchany w aksamicie. No rzeczywiście niebywałe. Nie powiemy redaktorowi jutro, panie Piotrze, spokojnie, może pan być po stronie Wojciecha Mana. A wracając do świata Nicka Cave'a i do tego, że ta Nina Simon trochę w związku z nim, Nick oczywiście nie ustaje w temacie i korespondencji ze swoimi fanami. Dzisiaj odpowiedział na kolejne pytanie w swoim Red Hand Files i w inspirowaniu fanek jego żony, podsyłając co jakiś czas wybór muzyczny. Ten w świecie aksamitu, kiedyś Atelier i wszystkich moich audycji jest stuprocentowo oczywisty, ale skoro wskazuje Nick Cave, pozwolę sobie zagrać piosenkę Nico, a przy okazji chciałam wam polecić, jeśli jesteście zainteresowani tą fascynującą w końcu kobietą, książkę. Książkę zatytułowaną The End autorstwa Jamesa Younga. Książka nie jest wybitnym dziełem literackim, ale jest właśnie taka, jest fascynująca, ponieważ pokazuje Nico w ostatnich latach życia. Kobietę zniszczoną, kobietę zepsutą, kobietę upadłą, kobietę po prostu okropną. Jest to naprawdę bardzo ciekawe zamknięcie tej historii, która wydaje się być tak, powtórzę znowu, fascynująca, zważywszy na te zjawiskowej urody, enigmatyczną postać, która wtargnęła do Nowego Jorku Andy'ego Warhola, chociaż gdzie ona nie wtargnęła, to przecież nie tylko to miejsce, to cały świat. I jak to się wszystko potoczyło, a przede wszystkim jak to się skończyło. The End, książka Jamesa Younga, bardzo zajmująca lektura. A to rekomendacja Nicka Cave'a. The things that I forgot to do, and all the times I had the chance to, I stop my rambling. I don't do too much gambling these days I seem to think about how all the changes came about my way, and I wonder if I'd see another. I don't think I risk another these days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made in song, it's just that I've been losing. Thank you. cornerstones and count the time in quarter turns to ten. Please don't confront me with my failures. I had not forgotten Aldous Harding. Jeszcze jedna piosenka w tej godzinie. Nowa piosenka PJ Harvey. PJ Harvey. Aksamit wraca po 20 i teraz Agnieszka Opszańska. Przenosimy się do Krakowa, prosto na wystawę Wajda. Teren. Kultura. Jak pokazać twórczość wielkiego reżysera? Złożoność wątków, historii, narracji, doświadczeń i obrazów, które weszły do kanonu światowego kina? Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło to wyzwanie, a my możemy już oglądać monumentalną wystawę koncentrującą się przede wszystkim na twórczości filmowej i teatralnej Andrzeja Wajdy. Myśmy chcieli pokazać to, z czego Andrzej Wajda jest najbardziej znany, czego jego nazwisko stanowi synonim. Wspaniałe filmy, przedstawienia. Ale nie chcieliśmy tego pokazać wyłącznie na zasadzie, nie wiem, wielkiego ekranu, bo jeżeli byśmy chcieli pokazać filmy Andrzeja Wajdy, to należałoby zrobić festiwal filmów Andrzeja Wajdy. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Myśmy chcieli podejść do tych filmów w sposób, no można by było powiedzieć, pewien krytyczny, ale pokazać problemy, które czasami nie są przez nas uświadamiane, ale w których tkwimy. Pokazać również, co tkwi w naszych wyobrażeniach, co tkwi w tych filmach. Myślę, że w tych filmach i w tej wystawie tak naprawdę nie tylko poznajemy Andrzeja Wajdę, ale właśnie w jego twórczości odnajdujemy siebie, nasz własny obraz. A my wchodzimy w tę labiryntową przestrzeń zaprojektowaną przez Tomasza Wójcika, wypełnioną ponad 1000 obiektów i licznymi multimediami. Tak, jest to żywa multimedialna wystawa i nie jest to wystawa czysto biograficzna. My dzielimy twórczość Andrzeja Wajdy na pewne wątki tematyczne. My wyróżniamy pewne problemy, pewne zagadnienia. Tak naprawdę owe wątki, owe tematy odnoszą się do naszych doświadczeń. Czasami bardzo uczenie zwie się doświadczeniami generacyjnymi. Natomiast my chcieliśmy zestawić pewne dzieła zarówno z późnego okresu twórczości Andrzeja Wajdy z dziełami wczesnymi i pokazać przez to chociażby ewolucję jego twórczości, ale pewne idee, które cały czas były obecne w jego filmach w różnych aspektach. Teraz bym zasnęła. Spała i spała bez końca. Szkoda pięknego dnia. Ale i tak nie zasnę. Będę się męczyć, jak zwykle w nocy do rana. Z boku na bok, tu duszno, tu gorąco. To fragment z filmu Kronika wypadków miłosnych, z otwierającej wystawę strefy Moje domy. To ona wyznacza ścieżki zwiedzania i uruchamia kontekst biograficzny. Dzieciństwo i młodość Andrzeja Wajdy. A tych wątków tematycznych znajdziemy na wystawie aż 7. Ten wątek biograficzny, czy też podstawowe wydarzenia, podstawowe fakty, no, również ukształtowały twórczość Andrzeja Wajdy. No, pamiętajmy o losie ojca Andrzeja Wajdy. Jest to między innymi jeden z powodów, dla którego powstał film Katyń przecież. Pamiętajmy również o tym piekle, które jest przedstawione w odniesieniu do wojny i okresu powojennego i zestawienie tych ruchomych obrazów, które widzimy nie tylko w Lotnej, nie tylko w Korczaku, ale przede wszystkim w Pokoleniu, w Kanale, Popiele i Diamencie, to zestawienie tych właśnie ruchomych obrazów z dziełem, które w znaczący sposób zdeterminowało drogę twórczą Andrzeja Wajdy, czyli z obrazem Andrzeja Wróblewskiego, no, uzyskuje swój dodatkowy, podwójny wymiar. Ja myślę, że tak naprawdę, mimo że rzeczywiście pokazujemy tam 7 wątków tematycznych, czy 7 obszarów, to tak naprawdę cały czas możemy pamiętać o jednym, że w rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo mocnym komentarzem do współczesności, do tej rzeczywistości, która otaczała Andrzeja Wajdę i otaczała nas. Pokazujemy maestrię i zmiany chociażby postrzegania warsztatu Andrzeja Wajdy. No i pokazujemy ten znaczący, jak to obecnie się mówi, impact, wpływ na rzeczywistość, który no, przez choćby ten film, który jest jednym z, nazwijmy to już, filmów ikonicznych, Człowiek z marmuru, czy no, Ziemię obiecaną, jest oczywisty dla nas. Więc paradoksalnie mogłoby się wydawać, że pokazujemy rzeczy oczywiste, ale tak naprawdę również zmuszamy do refleksji, czy wywołujemy zachwyt. Ponad 1000 obiektów, dokumentów, kostiumów, fotografii, fragmentów scenografii zestawionych z fragmentami filmów i spektakli czeka na nas na wystawie Wajda. Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Krakowie aż do 8 września. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung. Zapłacisz 4199 zł i otrzymasz aż 400 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo.